جزاك الله خيرا. العلم وبحث الطب. تعليق. فَأَذَنَ لَكِ مِنْ สภาพที่ว่าแต่เขาต้องรู้มาตลอดเ ลย Amen.